สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่338เรื่องกำหนดเวลาของพระเยซูพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อที่10พระธรรมยอห์นบทที่7ข้อที่10เราจะอ่านจนถึงข้อที่30นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เมื่อพวกน้องๆของพระองค์ขึ้นไปในงานเทศกาลนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จตามขึ้นไปด้วยแต่ไปอย่างเงียบไม่เปิดเผยพวกยิวมองหาพระองค์ในงานเทศกาลนั้นและถามว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนและประชาชนก็ซุบซิบกันถึงพระองค์เป็นอันมากบางคนพูดว่าเขาเป็นคนดีบางคนว่าไม่ใช่เขาทำให้ประชาชนหลงผิดไปแต่ไม่มีผู้ใดกล้าพูดถึงพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกยิวทันถึงวันกลางเทศกาลนั้นพระเยซูได้เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารและทรงสั่งสอนพวกยิวพากันประหลาดใจและพูดว่าคนนี้จะรู้พระธรรมได้อย่างไรในเมื่อไม่เคยเรียนเลยพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าคำสอนของเราไม่ใช่ของเราเองแต่เป็นของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเองผู้ใดที่พูดตามใจชอบของตนเองผู้นั้นย่อมแสวงเกียรติสำหรับตนเองแต่ผู้ใดที่แสวงเกียรติให้พระองค์ผู้ทรงใช้ตนมาผู้นั้นแหละเป็นคนจริงไม่มีอธรรมเลยโมเสสได้ให้ธรรมบัญญัติแก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่หรือแต่ไม่มีผู้ใดในพวกท่านประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นท่านทั้งหลายหาโอกาสที่จะฆ่าเราทำไมคนเหล่านั้นตอบว่าท่านมีผีสิงอยู่ใครเล่าที่หาโอกาสจะฆ่าท่านพระเยซูตรัสตอบว่าเราได้ทำสิ่งหนึ่งและทั้งหลายประหลาดใจในสิ่งนั้นโมเสสได้ให้ทั้งหลายเข้าสุนัตมิใช่ได้มาจากโมเสสแต่มาจากบรรพบุรุษและในวันสะบาโตท่านทั้งหลายก็ยังให้คนเข้าสุนัตถ้าในวันสะบาโตคนเข้าสุนัตเพื่อไม่ให้ล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสแล้วท่านหลายจะโกรธเราเพราะเราทำให้ชายผู้หนึ่งหายโรคเป็นปกติในวันสะบาโตหรืออย่าตัดสินตามที่เห็นภายนอกแต่จงตัดสินอย่างยุติธรรมเถิดเพราะฉะนั้นชาวกรุงเยรูซาเล็มบางคนจึงพูดว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่เขาหาโอกาสจะฆ่าเสียนี่อย่างไรล่ะท่านกำลังพูดอยู่อย่างเปิดเผยเขาทั้งหลายก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยพวกเจ้าหน้าที่รู้แน่แล้วหรือว่าคนนี้เป็นพระคริสต์แต่เรารู้ว่าคนนี้มาจากไหนเมื่อพระคริสต์เสด็จมานั้นจะไม่มีผู้ใดรู้เลยว่าพระองค์มาจากไหนดังนั้นพระเยซูจึงทรงประกาศขณะที่ทรงสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารว่าท่านทั้งหลายรู้จักเราและรู้ว่าเรามาจากไหนแต่เราไม่ได้มาตามลำพังเราเองพระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้นทรงสัตย์จริงและท่านทั้งหลายไม่รู้จักพระองค์เรารู้จักพระองค์เพราะเรามาจากพระองค์และพระองค์ได้ทรงใช้เรามาเขาทั้งหลายจึงหาโอกาสที่จะจับพระองค์แต่ไม่มีผู้ใดยื่นมือแตะต้องพระองค์เพราะยังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์หัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือกำหนดเวลาของพระเยซูพี่น้องครับในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ได้บรรยายถึงพระเยซูเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในพระวิหารในช่วงกลางสัปดาห์ของเทศกาลอยู่เพิงบางคนได้บอกว่าพระเยซูเป็นคนดีบางคนก็บอกว่าพระเยซูเป็นนักลวงโลกก็คือลวงประชาชนให้หลงพวกเขาซุบซิบกันถึงเรื่องของพระเยซูและข้องใจเกี่ยวกับพระองค์พี่น้องครับเรามาดูว่าพระเยซูตอบสนองอย่างไรพระเยซูไม่ได้ตกใจกลัวเลยครับและเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงก็เริ่มต้นสั่งสอนและนี่เป็นที่อนุญาตและยอมรับกันได้รับบีหรือผู้สอนหรือครูของพวกยิวจะนั่งอยู่ในที่และสอนเป็นกลุ่มย่อยๆในพระวิหารพระวิหารแห่งนี้นะครับสร้างโดยกษัตริย์เฮโรดในปีที่19ก่อนคริสตศักราชมีความสูง2เท่าของพระวิหารที่โซโลมอนสร้างขึ้นและบริเวณพระวิหารนั้นก็กว้างประมาณ87.5ไร่เลยทีเดียวรวมๆกันนะครับก็คือเขตของพื้นที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรวมกับคริสตจักรวัฒนานั่นแหละครับ คือความกว้างของบริเวณพระวิหารเมื่อชาวยิวได้ยินพระเยซูทรงสั่งสอนพวกเขาประทับใจมากพวกเขาไม่เข้าใจว่าพระองค์ทรงรอบรู้มากมายขนาดนี้พี่น้องครับพระเยซูทรงทราบว่าพวกเขาข้องใจในความรู้ของพระองค์เพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อพระเยซูอธิบายว่าคำสอนของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นของพระองค์เองแต่เป็นของพระเจ้าผู้ทรงใช้พระองค์มานี่คือสิ่งที่ยืนยันครับพระเยซูบอกว่าคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติหรือคำสอนของพระเยซูก็จะรู้และมีประสบการณ์และจะมั่นใจว่าคำสอนของพระเยซูนั้นมาจากพระเจ้านี่คือสิ่งที่แตกต่างจากคำสอนของศาสดาในศาสนาอื่นๆเพราะอะไรครับเพราะมีพระเจ้าเป็นแบ็คของคำสอนมีการช่วยเหลือจากพระเจ้ามีการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในคำสอนนี้ผู้ใดก็ตามที่ประพฤติตามคำสอนของพระเยซูแน่นอนครับพระบิดาก็จะอวยพระพรพระวิญญาณก็จะทรงนำแต่เมื่อคนที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแบบนี้แล้วเขาจะมีประสบการณ์เขาจะมีความแน่ใจและมั่นใจว่าเขามาถูกทางพี่น้องครับพระเยซูประทับอยู่ที่นั่นในวันนั้นเพื่อจะอ่านจากม้วนพระคัมภีร์และอธิบายความหมายของพระคัมภีร์เพื่อหนุนใจประชาชนให้เขาเห็นถึงความผิดบาปของตัวเองและเขาจะได้กลับใจใหม่ในข้อที่19ได้กล่าวว่าข้อหาอย่างหนึ่งนะครับของพวกผู้นำชาวยิวก็คือเขาหาว่าพระเยซูละเมิดบทบัญญัตินะครับละเมิดบทบัญญัติเรื่องอะไรครับเรื่องวันสะบาโตนะครับและเรื่องราวนี้ได้บันทึกอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่16นะครับ พระเยซูบอกว่าบรรดาผู้นำศาสนาก็ละเมิดวันสะบาโตเหมือนกันเขาละเมิดยังไงครับเขาละเมิดโดยที่ให้พิธีสุนัตแก่เด็กชายเนี่ยครับและถ้าโยงไปถึงในเลวีนิติบทที่12นะครับเราก็จะทราบว่าทารกชายเนี่ยจะได้รับพิธีสุนัตเพื่อรักษาบทบัญญัติข้อนี้บางครั้งจำเป็นจะต้องประกอบพิธีในวันสะบาโตนะครับพวกยิวก็ดำเนินตามนั้นพระเยซูก็เลยยกนี้เป็นกรณีเปรียบเทียบว่าเขาจะโกรธพระเยซูไม่ได้เพราะว่าพระองค์ทำให้ชายคนหนึ่งหายโรคเป็นปกติในวันสะบาโตพระเยซูตรัสอย่างนี้ครับท่านทั้งหลายจะโกรธเราหรือเพราะเราทำให้ชายผู้หนึ่งหายโรคเป็นปกติในวันสะบาโตหรือพี่น้องครับพระเยซูท้าทายเขาในข้อเหล่านี้พระองค์ทรงท้าทายและท้าชวนให้ตัดสินอย่างถูกต้องและยุติธรรมนะครับความยุติธรรมและถูกต้องจำเป็นมากในสังคมของเราในทุกวันนี้เช่นเดียวกันครับเรามาดูครับว่าประชาชนมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อพระเยซูบ้างพวกเขาประจักษ์ว่าคนคนนี้แหละครับคือผู้ที่บรรดาผู้นำของพวกยิวจะพยายามฆ่าแต่แม้กระนั้นก็ตามพระเยซูมีความกล้าหาญไม่กลัวครับพระองค์ก็ทรงสอนอย่างเปิดเผยในพระวิหารเพราะอะไรครับเพราะพระองค์รู้ว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์พวกเขายังจับพระองค์ไม่ได้พี่น้องครับเรื่องกำหนดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันหากยังไม่ถึงกำหนดเวลาเราก็ยังไม่ตายครับยังไม่ถึงกำหนดเวลาบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างก็ไม่เกิดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นแผนการของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นใจในการทรงนำของพระองค์แต่ละคนแต่ละท่านก็มีวาระกำหนดเวลาของเราพี่น้องครับชีวิตของพระเยซูนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราทั้งหลายในเรื่องกำหนดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องกลัวครับเราทำงานของเราอย่างเต็มที่เรารับใช้พระองค์อย่างเต็มที่ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความถูกต้องและเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะเคลื่อนพระเจ้าจะทำให้งานของพระองค์และแผนการของพระองค์สำเร็จพี่น้องครับโลกทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งองค์กรศาสนาเรารู้นะครับว่าพระเจ้าอนุญาตให้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้คนกลับใจใหม่แต่เมื่อถึงเวลากำหนดยังไม่ถึงพระเจ้าก็อนุญาตให้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆแต่เมื่อถึงกำหนดเวลาของเราแต่ละคน พระเจ้าก็จะดำเนินตามแผนการและนามัธยอันดีเลิศของพระองค์ในชีวิตของเราแต่ละคนอาเมน